أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله عن إمام العارفين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين أما بعد قال الإمام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد رحمه الله وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض من عن عائشة جل من عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت mom daadi waxna kuntu nekkona ak sasilu di sangu cangayal farata ana man won nabiyyu ak yenenbi sallallahu alayhi wa sallam min ina'in wahidin ci benal ndap kilana kenn ku nek ci ñun junubun mi ngi amé janaba fa kana nekkona mom rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya'muruni dima digal fa attaziru ma lambayu takku ba deugar fa yubashiruni bu ko defé mu lamiso ak man mu jondjo ak man wa ana fek man haibun ma nga amé mbeureuk wa kana nekkon na yukhriju di genné raxo bopam ila ye jëme ci man wo wo fek mom mu atak fu mbirum mi ngi nekk di ak i'tikaf fa aghsiluhu ma dadi raxal bop bi wa ana fek man haibun ma nga amé mbeureuk hadith bi gison nañ li nga xamanteni muy mana ñetti hadith yi gison nañ wal gi nga xamanteni mom moy bu jëk bi té mom moy fi ay aisha radhiyallahu ta'ala anha don waxe nan kuntu arsalu ana wan nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam min ina'in wahidin kilana junub niki nonu gison nañ walu gi nga xamantene mom mo nek ñaarelu hadith bi manam ci ñet yi ñaarel bi té moy fa kana ya'muruni fa attaziru fa yubashiruni wa ana haid fa kana nekon na ya'muruni dima digal fa attaziru malambay fa yubashiruni mudadi jondjo ak man wa ana fek man sama mbir moy haidun ma ngi gisee mbeureuk li tamit gison nañ li nga xamantene manam mom mo ci aju won ci ay baat gison nañ asane di niki nonu gison nañ li nga xamantene mo ci aju won ci ay baat niki nonu gis nañu len li nga xamantene mom mo ci aju won ci ay masala gis nañ masalan nek ki nga xamantene mom mo am mbeureuk borom keureum munu teul sey ak mom niki nonu ki nga xamantene mom mo am mbeureuk bu fekenteene dafa sey manam lol non ana ki nga xamantene dafa sey ak soxnam si nga xamne dafa am mbeureuk kokku ana lan mom moy atem te waxon nañ ne dafa atem mom moy ne dafa haram te borom xam xam yi rahimahumullah li ëpp ci ñom dañu wax ne Bakar bob Bakar bu ndaw la waye Imam Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu mom bok na ci nga xamantene dañuy wax ci luñu solo ci ñom nekat manam mom daf dañ solo ci mom mu ne Bakar la bo xamantene Bakar bu mag la ala kulli hal li nga xamantene borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala bok nañ ci mbolo manam bok nañ ci depo mom modi kep ko xamantene da nga japp ne lolu dagan na ba nopi nga diko defandre ginnaw bi nga xamantene xam nga aya alquran bi te xam nga ne manam xam nga aya alquran bi nga xamantene mom mo ci wax niki nonu xam nga hadith yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamantene mom mo ci wax manam yow bobu dañuy japp ne yefir nga ndax ijma la ci borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala ne dafa harab mi nga nonu gison nañ li nga xamantene mom moy ki nga xamantene mom moy ki tudd ak soxnam te fekk jigen joju mom mi nga amé won mbeureuk ana lan mom moy atem ndax dafa am lo xamantene mom lañ koy laaj mu nek kafara waaw wala de gison nañ ni waxu borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dafa wute ci bobu mas'ala do waxon nañu ne ki nga xamantene manam ñi nga waxon nañ bi nga xamantene mom moy li ci gëna deugër insha Allah te waxon nañ itam li nga xamantene moy li ci gëna sam li nga xamantene mom moy ci gëna deugër insha Allah ta'ala moy dara waru ko waya ma li nga xamantene mom moy li ci gëna sam moy nga joxe dinar wala genn walu dinar ci tekkantal yi nga xamantene nonu lako mbolo ci borom xam xam yi rawati na borom xam xam Hanabila rahimahumullahu ta'ala terele niki nonu waxon nañ tamit nek ki nga xamantene manam mom moy gis mbeureuk ban jamono mom manam ndax manam bu sété ndax jëkkeeram mën na sey ak mom ci saasi waaw wala deet gisoon nañ tekantal bi nga xamantene mom mo ci amon ci mazhabu hanafiyye rahimahumullah te waxon nañ li nga xamantene moy li gëna deugër insha Allah te nek li nga xamantene mom moy li gëna sam mom moy mu bañu sey ak manam mom moy mu bayyi ba ndaw ci sangu ba nopi mu doga sey ak mom li mom moy li nga xamantene ay tekkal manam ay mbir la yo xamantene gisoon nañ ko ci detaay bi wessu mu daali dess nak lenen li nga xamantene insha Allah ta'ala manam mom moy mas'ala yenen mas'ala yo xamantene batay dafa aju ci gi wal legi nak mu daali dess kon bu ñëk bi mom moy batay dañuy wéy ci gogo wal manam mom moy jigen gi nga xamantene mom imra'atul mustahadala manam jigen la go xamantene istihada lay gis te mom moy jor ngel mom koku ana lan moy li nga xamantene mom mom manam mom mom la jëkkeeram di def ak mom manam bu boba dañu nan ko li nga xamantene mom moy comme niñ ko gisse won ci jotay yewesu yep biñu tambale buntu bi ba legi te mom modi kep ko xamantene da ngay gis jor ngel dañu lay jox atté ci nga xamantene dafa lap yéla yam kep kif kif amul benn wouté allahumma bamu def xana jamono ji nga xamantene mom nga gis ni lool mom moy sa mbeureuk ci ki nga xamantene manam mom amul tam yiss manam mom moy mënuta xamé té mënuta ragné li nga xamné mom moy dérétu mbeureuk ak dérét di nga xamantene jor ngel la té du mbeureuk manam koku nonu mom li nga xamantene mom mo ci aju ci ay manam ci téxantal yépp ci fofu rek lay déllu waye ki nga xamantene jamono ji nga xamantene mom nga gis ni li mom moy samay mbeureuk jamono joju mom jigen joju dafa haram ci mom musey ak jëkkeeram niki nonu dafa haram ci jëkkeeram musey ak mom amma su fekkentene nak jamono la ji nga xamantene jamono la bo xamantene manam mbeureuk gi manam dafa jeex wala bok jamono ji nga xamantene mom la japp ne li mom mo nekkon mbeureugam jamono joju dafa jeex bu wawa dina meunese ak jëkkeeram li mom moy waxu li ëpp ci borom xam xam yi rahimahumullah manam moy mazhabul jumhur te lol mom moy waxu ñi nga xamantene ñom ñoy hanafiyye ak malikiyye ak shafi'iyye rahimahumullah amma ñi nga xamantene ñom ñoy hanabilay rahmatullahi alayhim ñom dañuy wax ne dedet du lolou de ñom dañu wax ne ki nga xamantene mom moy gis jor ngel manam li nga xamantene mom moy li geul mom moy rawatina imam ahmad rahimahullah sen imam mom daf daan bañ manam daf daan wax ne bu jëkkeer di bu jigen di bu jëkkeer di sey ak ki nga xamantene mom moy gis jor ngel rawatina bu fekkentene jamono jor ngelam day faral di dag manam jamono joju manam bu muy sey ak mom ndax leunt leunt mi nga xamantene mom mo fa nek te and ak ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamantene dañ ko laaj manam li nga xamantene mom moy walu mbeureug gi manam comme niko alquran waxe yasalunaka anil mahid qul huwa aba manam dafa wax ni mbeureug manam mom sobe la manam te du mbeureug bi ci jëmmi bopam mom mo taxone ñuy wax way li nga xamantene mom mo taxone ñuy wax manam moy deret direct deretu mbeureug ak deretu jongel dañu xawa nuro rawat na ni ñom ñoo bok fi nga xamantene fofu lañuy genné ci kaw lool dal li nga xamne mom moy li gëna sammu te mom moy li gën ñom dañu wax né manam moy jigen ji wartu sey ak jëkërum jamono gi nga xamantene mom lay gis jorngal lool mom moy waxu imam ahmad ibn hanbal rahimahullah manam ak wa ngiram way ni nga xamantene ñom ñoy jumhurul ulama rahimahumullah dañu wax né buñu xolé hadith yi nga xamantene mom mo nekk ci suñu hadith buntu bi yoyep dañuy tektale ci anam gu leer ci ne manam jorngel ak mbeureuk manam bokku ñu até rawati na ne comme li abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma wax biñ ko laaje ndax jigen dana sey ak jëkkeerum su fekente ne dafa amé jorngel mu daal ne ah mu ne xana du doy julli te julli mo gëna rawati mo gëna for manam comme bu fekente ne dañ koy permettre muy julli rawati na ne dana sey ak jëkkeerum waye nak mu am lo xamantene matna leral mbala ñu ci bala ñoy yeggal lay ñi nga xamantene ñom ñoy jumhurul ulama rahimahumullah mom moy di hanabilay manam imam ahmad ibn hanbal rahimahullah ak ñimu andal rahmatullah ala al jami' ñom dañu wax ne su fekenteene manam goor gi dafa yek ne manam day lor ci jëkkeeram ci bu fekenteene manam seyul ak soxnam manam kon rek wala bok ndaw si nara lor kon bu boba dañ koy daganal manam lu dindi seen ak lor manam lolou mom moy tekkat manam mom moy teunk bi nga xamantene mom lako hanabilay rahmatullah alayhim teunké manam te lolou manam teunk la go xamantene ñom dañ koy faral di def insha allah taala dinañu ci ñew ci kanam te dinañ ko gëna yaatal buñu yexé ci buntu kitabun nikah fi nga xamantene fofu la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam don waxé nan ya ma'shara ash-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fof buñ fa yexé insha allah taala dinañu leral li nga xamantene mom mo ci aju ala kulli hal mi nga xamne mom lañ ci namon dal manam mom moy de manam ñom dal dañ ko teunk ci gogu le teunk te mom moy su fekenteene ndaw si wala jëkkeer ji daño nek ci jamono jo xamantene dañuy waja loru ndax ndaw si manam jorgel gi dafa bari ba mën ta arrêt te taxawul kon bu boba dana dagan musey ak mom manam amma ñi nga xamantene ñom ñoy jumhurul ulama rahimahumullah taala aya bu nga xamantene moy yasalunaka anil mahid qul huwa adha manam ñom ci mbeur kessé lañ ko yamalé lool mom motax manam té lool moy zahiru aya bi yoy yep de manam kon dal li mom motax ci gattal dal mom moy wané ni li nga xamné mom moy li gëna dëgër insha Allah mom moy mazhabu jumhurul ulama rahimahumullah waye nak su fekkenté ni jigen gi masalan dafa faral day nek ko xamantene day gis mbeur day di gis jorngal guy dag li nga xamantene mom moy li gëna sammu ci mom ak ci borom kërëm mom moy monam mu ñu baña sey li dal ci gattal dal monam mom moy li nga xamantene mom mo aju ci bobu masala legi mu dess ki nga xamantene mom lañu wax al mutahayyira wala bok ñu diko wax al muhayyira mom koku nonu ak manam waxon nañ mom moy kan al nga xamantene mom mo aju won ci ay mbiram ci walu cangay al farata legi nak mu dess ci walu julem man astaghfirullah mu dal dess ci walu seyum ak borom kërëm li nga xamantene manam mom lay def bu boba manam koku li nga xamne mom moy mbo amna mbo manam khana bi lay rahmatullahi alayhim wala bo mbolo mu bari ci ñom comme ni nga xamantene non la ko al imam ibn qudamah rahimahullahu ta'ala indi ci al mughni manam ni manam koku kat jurum ben fan rek lay tok kon ci kaw lolu manam même bu fekente ne jurum ben fan rek lay tok manam koku non budé ci mazhab khana bi lay ak sen qa'ida rahmatullahi alayhim moy dañuy koy téré mu sey ak jëkërem fek manam nekkunu ci jamono jo xamantene dañuy lor waye nak li nga xamantene mom lañ la waxon ne moy mazhabu jumhurul ulama rahimahumullah rawati na bu fekenteene daño gis ne ummu habibata bint jahsh radhiyallahu ta'ala anha mom mutahayyira la won motax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci yenn riwaya yi mu digol ko muy sangu cangayal farata sa suné manam muy sangu cangayal farata sa yu waré julli ci kaw lolu kononton manam koku li nga xamne mom lañ koy wax moy dañ nan ko yow do sey ak sa jeuker allahumma bamu dess ci ben wall ci waxu borom xam xam yi manam jumhur rawatina hanafiyye ak shafi'iyye rahimahumullah manam ñom dañu manam ñom nga xam ni ñoo gëna tar ci bobu buntu ci mutahayyira bi manam bu boba li nga xamantene mom lañ koy wax ñom ci wenn wall ci seen wax manam mom moy dana dagan ñu manam jigeen di sey ak jeukerum rawatina su fekkentene dafa yegg ci jamono ju muy bëgg loru waye nak duñ ne ko nak dang koy da ngay seys ak sa jeuker sa su ne dedet bu boba dañ koy teunk ci ay teunk yo xamantene day gëna jafé manam bu boba dañ koy app ci manam mu nek ko xamantene ak loro daf ci daf ko ci nara fek lolou mom moy li nga xamantene mo gëna deppok ruhu sharia rawatina ne manam suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa na wax na ma ja'ala Allahu alaykum fi din min haraj manam yalla deful ci seen diine ji ak choona yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra yalla dafa bëgg ci yeen ak yom lool la nam ci yeen waye namul ci yeen ak jafeñ niki nonu comme ni nga xamantene nonu lako alquran waxe ni julli ni nonu lañuy ñaané te suñu borom subhanahu wa ta'ala mom moko sawon yenen te bi sallallahu alayhi wa sallam laylatul isra manam bi nga xamantene daf ko wax ne ko rabbana la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina e way yalla yow suñu borom buñ ñu yan mukk lepp manam yan bu 10 choona comme ni nga xamantene non nga ko yene won ni nga xamantene ñoom ñoo jitu suñu borom subhanahu wa ta'ala dal ni qad fa'altu defna ko te hadith bobu mi ngi ci sahih manam sahih imam muslim rahimahullahu ta'ala ci kitabul iman li yepp day tektele kon ci anam gu leer ci ne manam wax ju mujju ju manam walu gogu dotte manam upp li upp ci borom xam xam yi waxu ñuko rawati na ci hanafiyye ak shafi'i rahmatullahi ala aljami' waye nak walu gog nga xamantene manam gis lu bo xamne mbolo ci borom xam xam yi lu bari ci ñoom tamit rahmatullahi ta'ala gis nañ ko lolu mom moy li gëna deugër insha Allah ndax lolu da fay bolé jigen ji sam ba nopi dina bolé mu baña loru té lolou ko manam mo li mom moy li nga xaté lolou mom moy li nga xamantene mom mo taxo jog sharia bi légui mu daldi def tamit fi manam kon yeneeni masala bok na ci li nga xamantene mom moy masala bu ñëkk bi mom moy ndax jigen bi su fekkentene dafa lambayu comme ni mu nekké ci suñu hadith bi nga xamné yaay Aisha radhiyallahu ta'ala anha wa ardaaha waja'ala a'ali al-firdaws maswaaha wa ma'waaha dafa wax ne yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko dam digal muy dadi lambayu munafa attaziru ma dadi lambayu fayubashiruni mu dadi manam mu dadi jonjo ak man wa ana haidun fex man ma ngi nek ko xamantene damay gis mbeureuk niki nonu lolou gisoon nañ tek tamit li yeneen hadith yi nga xamantene ñoom ñoo ci rat rawatina bu melni hadith ya maymuna bi radiyallahu ta'ala anha ak yeneen manam yo xamantene dañuy wax ci bi bunt lolou nak taxna borom xam xam yi rahmatullahi alayhi mu wute amma ñi nga xamantene ñoom ñoy jumhurul ulama rahmahumullah te ñoom ñoy hanafiye ak malikiye ak li ëpp ci shafiye te mom moy seen mazhab moy li gëna deugër te mom lañu saxal ñoom rahmatullahi alayhi dañoo wax ni jigen di manam dox dafa haram ci jigen di manam jëkërum sey ak manam manam lamiso ak mom ci lo xamantene ëpp na digënté jumbax bi ak omi ndax li nga xamantene mom manam mom mo koy tek tala mom moy suñu hadith bi manam mom moy hadith bi nga xamantene mom lañu ne nga xamne ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha dafa wax ne fa kana ya'muruni fa attaziru fa yubashiruni wa ana ha'id manam ndax ma doon digal mom yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ma la bayo mu daal jonjo ak man fek duma gisse mbeureuk niki nonu manam li nga xamantene mom la tamit manam hadith bu ak hadith bi nga xamantene mom lañu lajonté mu nekk sunan imam abu daud rahimahullahu ta'ala ñu laj yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ana lan mom la goor gi am bu fekente na mën na manam jikeur digeenam dafa gis mbeureuk munako ma foqal izar muné li nga xamantene mom mo nek ci kaw lambay bi niki nonu tamit ak manam ak yeneeni hadith yo xamantene gisoon nañ len ci jotaay bi wessu yoy yep dañuy tektale manam bobu nonu lol mom moy li nga xamantene mom motax borom xam xam yi lu upp ci ñoom rahimahumullah daldi wax lolu rawat manam rawati na li nga xamantene mom moy hadith Nu'man ibn Bashir radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah رضي الله تعالى عنهما وارضاهما nga xamantene dafa wax ne yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam bimi waxna al halal bayyin wal haram bayyin hadith bob munen man khama hawla al hima yushaku an yaqa fi kep ko xamantene da ngay weur manam da ngay manam dal moy li wolof nan li ram ci ñek bele jom manam moy su fekenteene dal day da ngay ñew di sam di weur ci wetu li nga xamantene mom moy ñak bi bo moytuul di nga jek rek manam da di dugg ci bir manam bo moytuul manam da nga jek rek am aw beuy wo xamantene mom dafa sop da na dugg ci bir toal ba manam loolu mom moy niki nonu ko xamne day weur lo manam ci wetu manam ab mbalka wala bok aw ten nek ci wet ju nonu rek te ten bi mom amul manam li ci kaw tundu gi waxay mo ngok ten manam demaraguñ ko yaw nga nek ci wet gi rek di weurlo bo moytuul da nga jek rek da du tab ci bir ten be lolou manam mom moy hadith bobu ñu neen lolou nak mom motax li nga xamantene mom la yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam andak ne mom mo geuna sam comme nga xamantene non la ko ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha waxe ci suñu hadith bi bim nan man yamliku irbahu kama kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yamliku irbahu ana kan ci yeen mom man not banexu bakanam comme ni nga xamne non la ñewé ci ben riwa ci ben yeen firini manam ne banexu bakanam benen bi mom moy cieur bi nga xamantene mom moy cieur manam bi ñi seyé mu daldi wax ne ana kan moko meuna not comme ni nga xamantene non la ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam meuno noté lolu manam moy li nga xamantene mom la manam mom la ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha mom bana bobu la doon dindi manam ci kaw lolu konon ton manam ne bu andak ne manam lu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mo geuna meuna not banexu bakanam ñepp rawat te andak lolu mom lolu la daan def te lolu mom lay soxna mi radhiyallahu ta'ala anhu na netele ci mom comme ni nga xamantene non la nekké ci suñu hadith bi te non la nekke tamit ci hadithu ya maymuna radhiyallahu ta'ala anha ummu salama radhiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene mom mo nek ba tay ci ñaari sahihi sahih imam al-bukhari ak sahih imam muslim rahmatullahi alayhima manam kon lolu nonu bu boba lolu day dadi lolu mom motax amma ñi nga xamantene ñoom ñe hanabilay ak ñu ñu andal rahmatullahi alayhim ku melni al-imam al-awza'i rahimahullah ak manam yenen ñom dañoo wax ne li nga xamantene manam moy jigen ji lol mën na jondjo ak jëkërëm manam té en tout cas li nga xamne mom lañ koy téré mom moy place bi nga xamantene mom moy place mbeureug bi manam place bi nga xamne mom mu le mbeureug bi di génné comme ni nga xamantene nono la ko alquranul karim waxé bim nan yasalunaka anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yatahurna manam mune dañ lay laaj li nga xamne mom mo aju ci walu mbeureug mune mbeureug li nga xamantene mom lañ cey téré manam mom moy mbeureug dal sobe la kon nak fatazilunu ngeen bi ron ni sa jigeen ñu fil mahid ci jamono ji nga xamantene mom la ni gis mbeureug ak beurep bi nga xamantene mom la ni gisee mbeureug manam kon manam fil mahid manam mim manam mahid koku ismu makan la manam niki nonu mën na nek tamit ismu zaman manam lolu waye mahid bu ñeuk ba nak koku masdar la mom lañu wax masdar mimi manam moy manam substantif la ci nga xamne fofu la baat bi du joge te ñukoy jëfëndiko mu nek mim manam mutamale mim amma ismu makan nak moy place bi nga xamantene moy placeu nangam bobu mahid manam bu nekké place bi dafa melni comme buñuy wax masjid manam masjid koko ismu makan la manam moy place bi nga xamantene fa lañuy sujjote lolo tax jakk ñu tuddé ko jakk niki nonu place bo xamantene rek dang fa sujjote mën nañu wax ni masjid la manam moy place bi nga sujjote té lolu manam ak yeneen wax dal yo xamantene mënef nako gam gam lay ak joju wax manam dal ala kulli halin manam li mom ismu makan la dik non mën na nek ismu zak zaman comme ni nga xamantene nonu lañuy waxe manam miqat manam moy jamono ji nga xamantene moy jamono aji mawaqid lañ wax manam moy ismu makan la manam ala kulli halin li nga xamantene mom lañ ci namone mom moy dal place mbeureug ak jamono mbeureug bi lolou rek lañu la téré lolou motax alquran dani fatazilu na ngeen bëru an nisa jigeen ñi fil mahid ci borobu mbeureug ak place mbeureug bi manam moy jamono joju suñu bokké manam ci lolou lañu la téré mu melni kon place mbeureug bi kën téré wu ko su fekkenté ne jamono mbeureug amul niki nonu su fekkenté ne jamono mbeureug dafa